ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرآن کریم عظیم الشان مؤمنان و مسلمانان و دین دے سمرا چی دا اللہ رب العزت پا علم کی دخپل بندیانو اصلاح و امن و عزت و او دنیا و دا آخرت کامیابی و اگر ہر سی پدی قرآن کے راج مکڑی پٹولو کے اول الله خپل بندگی غوخته خپل عبادت یې غوخته خپل بندیان نه چې زما تاسو باندې دا حق دی چې زما تعظیم کوئ زما عبادت کوئ زما خبره منئ زما حکم منئ دغه څه چې د سنم منی کوم دا غی نزان ساته پاگی که بستاسو حلاکتی پاگی که بستاسو رسوائی وی دا دنیا و دا آخرت تاسو نپوئی گئے پخپل فیدا و نقصان آسان تحبو شین و هو شر لکم دیر زل تاسو با یو کار دا خپل زان دا پار خگنے چدی که زمونگا فیدا دا اگه که بستاسو نقصان و تاوان وانسان تکرو شین و خیر لکم دیر دل تاسو با یوکار بد گنه نفرت بطی نکوه طبیعت با ام نگواری اگه که بستاسو دا پار دیر لوی خیر و برکتی و پا دی خیر و شر اللہ پوئی گی تاسو نپوئی گی وچه اللہ سویلی نو اگه پسی زیه دا غی پابندی کوئے اغا اومنے بغیر دا قرآن کریم نا انسان انسانیت نپی جنی اخلاق نشی پی جندے ادب نشی پی جندے دا خپل زندگی مقصد نشی پی جندے د خپل ځان تباہی او کامیابی نشي پیژندې کله چې قران کریم او یې نزار سره خبر شي جهالت نه لري شي چې هغه یو تیار ده د زړونو رڼا راشي انسان پکې خپل خیر او خپل نقصان او خپل فائدې ارسويني او کله چې د قران د وینا سره او د ذکر سره سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث مبارکه او جوامع الکلم د حکمت خبري ور سره اوري د ته پوره اصلاح کیږي د زړه صفائی کیږي اخلاق صحیحوی عملی صحیحوی خپل معاشره کې د خپل خلق سره د خپل بندیانو سره د خپل خپلوانو سره صحیح زندگی او صحیح سلوک او وخت رول شي ځکه قران کریم اول انسان ته عاجزی خی تواضع خی چې انسان ډیر کمزورې او ډیر کمزورې ماده نه پیدای تاسو لوی نه ده پکار تاسو تکبر نه ده پکار تاسو عاجزی پکار ده تواضع ډیر بهتر صفاتو دا په انسان کې راضی خو الله چې قران نس خبري الله کلام یې اوریدلې هغه یې سنه سوزان په یکړی دغه سي اخلاق پکې راتلې شي او د قران په ذریعہ باندې د قران په ذکړه باندې د قران په تعلیم باندې ځکه دې کې جدا جدا مضمونونه دي مضامین دي دا اخلاق و ذن لما زمون دے چه صورت اہل عمران کے ورطوئی چه ما گوارے جنت تا متقیانو دا پارا جوڑ کڑے دے متقیان سوک دی الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ متقیان اغا خلق دے چغیخ پل لاس نبندی پل نفقاق پل خیر خیرات نبندی پیس حالت کے کدی باندی خوشحالیوی نوم کدی باندی مصیبت نوم دغی کے فرق نراولی که غصہ و لراشی انسان لرازی کنا انسان سردہ لازم دی که غصه و لراشی نو صبر کئی تحمل نکار اخلی ورسر حدیث پاک کی راغلی چه مومنانو کلی چه تاسولا غصه راشی نو کولاری ہے نو کین ہے و کناسی ہے نو پدیزمہ کا ڈڑا ہو لگو ہے که پدیبان دیو مستاسو علاجو نشی نو بیا کینه او دسو کې اوبو اچوي په خپل لاسو خپل باندې ولي ځکه وی دا غوسه د شیطان نه دا او شیطان د ور نه پیدا دی او د ور علاج کیږي په اوبو سره د ور علاج کیږي په خاورې سره او چې ته کینه دې زمکه ته نږدې شي نو ستا بدن کې با برودت او یخوال راشي اغه صبر لري شي د علاج خولیو ورنه که چیرې دا علاج نه نو انسان ډیر نقصانات کوي ځان له دنیا او آخرت تباہ کی پیغمبر پاک تعالی رب العزت قران کې څومره وایي بار بار چې فصبر صبر کوا کما صبر اول العزم من الرسل څنګه غلوی لویو همت والو پیغمبرانو صبر کړو تا ته حکم دی چې فاسبر هر چاته دا حکم دی ځکه صبر داسې یو قیمتي شی دی چې لګون دی صبر دی وکم د ډیر لوی فساد نه وبچ د ډیر لوی نقصان او تاوان نه او رسوای نه وبچ د ډیر لوی ذلت او د ملامتیا د بدې ورځې نه وبچي لګون دې صبر قران د دې تعلیم ورکې انسان ته دا عمر ته وی چې انسان رښتیا وایا حدیث کې عمر راغلی چې الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا ویل بنده خلاصي او دروغ ویل بندرا گیری نو دو مسلمان دی دا عادتی او دا صفتی چی دی برشتی آوی دی بچر نرا گیری گی او نبرا رسوا کی دنیا کی اجی دروغ وین ټول مربا په ذلت او پر رسوایی کې پروتی. دغه الله رب العزت وی چې بندیانو په دې قران سره خپل ځان او خپل ماشومان او خپل اهل ذور نه بچ کول شي. یا ایو الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا. ایمان والو ځان بچ کې خپل اهل بچ کې ذور د جهنم نه. دا په سبان دی بچ کول شي چې قران ته راولې قران پی وای. دا اصل علم نه چې دا په زده کې د دې بنیاد به صحیح شي. ځکه د قران تعلیم دا دی چې اول تا ته خپل الله هی چې ستاره بسوک دې کلمه د تخی بسم الله الرحمن الرحیم الله صفاتنا تخی الحمد لله رب العالمین الله سنا د تخی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې ستاخل دې سره عادت شي. نو دا ډیرو ګناهونو نه بچي بیا په دې جبه باندې غیبت نه کوي بیا په چغلی نه کوي. چې حدیث کې راغلی ولې دخل الجنه نمام چغل مار سره جنت ته نشیتلې چې لا توبه نيستي چغلی ني پریخيو پدغه چغله چغله کې به جنت تزي ال بزي چې توبته وباسي پریدي ځان صفا کینو بیا بزي. ځکه ګناه دي او ګناه په جبان دي انسان د جنت نه نشي محرومه کېده. هو مطلب د حدیث داو چې دا د ځان نه لري کې توبته نو باسي پدغه عمل غره نشي تل جنت ته او ګناونه دي پرشتیاو بزه پا اخلاقو بانده بزه. نویلیو زان بچ که زان بچ که نبی علیہ السلام ویلیو چیو تربیت دو ما شمانو دغا ده چی قرآن پی ہوئے او بیا تربیت داده چی مرو سبیانکو مزا بلغو سبان چی دو وو کالو شی نویناو تا کوئے دو منزو دا عبادت وإذا بلغوا عشرا وضربوهم إذا بلغوا عشرا او کله چې لسو تورسی نو بیا ول ادب ور کوي گزار ور کوي. عادت یې کې د وخت نه د دې عبادتونو سره د دې حکمونو سره انسان چې او کار سره عادت شي نو هغه ته اسانی کنه او جدت نینو آو تڑیر گران خکاری. ده انسان چی سمرا ضروری صفتو ندی چی باغی سر دکی حسن پیدا کی گی دکی ادب پیدا کی گی نو اگر طول قرآن را جمع کری دی. اولی و طویلی چو بالوالدین احسانا پل مورا پلار اپی جنا پل مورا پلار سر احسان کوام. داغی خبره که تمغور زوا داغی ده حکم خلاف مکوان داغی نافرمانی مکوان دخلی نداس خبره مو باسا چیغی تپی تکلیف رسی ولا تقل لو ما افن اف قدری بداغی پا مخکنوه. دمر بداغی خیال ساتی داغی ادب و احترام بکن. او بیار پسی د مشرانو د کشرانو چې پیغمبر پاک ویلو چې څوک زمونږ پر ماشومان باندې رحم نکوي نو هغه زمونږ مرګره نه دی. ماشومان باندې رحم دادي چې هغه ته عقل او فکر ورته وخه ادب ورته وخه گزار ول ورکی ویرټي پوجوله کې ول خیر واچي. او ویلو چې څوک زمونږه مشرانو ادب نه کینو هغه زمونږه مرګره نه دی. نو چې ته صحیح تربیته کو نو بیا هغه مشر ادب کوي کنه تا ورته تعلیم ورکو، دینی تعلیم دی ورکو، اسلامی تعلیم دی ورکو، باقی که خام خاداشته دی چه ده مور و پلار سر احسان، ده مشران و احترام، ده طول پا که رازی. نو په قران سره د دې تربیته د دې بچپن د وړو کوالی نه هغه اسلام شي چې هغه تر مرګ پورې بیا نه رکیږي د دنیا. قران کې دته بار بار راشي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين، چې ته خدای سره وعده کوي چې الله ستا بندګي وکوم، که روکو دا و که سجده دا، که جلا و فریاد ده، که ده دل عاجزی دا و منت و زاری دا، نستا تبه کم که ده ده خلین آواز او پکار ده چی اللہ نتا تبه کم، که ده مصیبت پو وقت که صبر ده او ده نعمت پو وقت که خوشحالی ده او شکریه ده، نو یا اللہ دا بستا پا حکم چلیگم. دا معنا او توکلی شي کنه په تعلیم کې او په کلاس کې دیا کنه او دیا کنه ستاین معنا او توخوي شي. بیا تو یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ای خلقو دا غی رب بندگی کوی چې تاسو سره څومره احسانات کړی دي، تاسو پیدا کړی یې، تاسو مشران پیدا کړیو، زمکه دل فرش ګرځولې د اسمان دل چت اچولې دي، انتظام پکې کړې درنا غانو، د اسمان نو بورې استاو د پاره رزق او روزي پیدا کړي، او په جن خپل رب په دې نعمتونو سره او په جن نو داغه حق ادا کین، داغه حق څه دي، فلا تجعلوا لله اندادا، الله له شریکان مګورې بغیر د الله نه بل چاله د الله صفت مور کوي چې بل څوکم رزق ورکول شي نه، بل څوکم صحت ورکول شي نه، بل څوکم د چا سوال قبلول شي نه، بل څوکم د چا ضرورت او حاجت پوره کول شي نه، بل څوکم ستا په مال او ستا په اهل او عیال کې خیر او برکت اچول شي نه. دا ټول چې دی دا د الله صفاتونه دي. د دې عقیدې لاندې لاندې که بیا ته هر قسم که بدې لاس خپو سا عمل کینو عبادت بې، که د ژبې ناس الفاظ واراو باسنو عبادت بې، که په زړه باندې د الله سو فکر او ذکر او شکر کینو عبادت بې، دا اصلي اسلام قرآن الله دې ته پار را لېګلو چې په دې طریقه باندې د خپل اولاد اصلاح وکړي، نو دا به الله ستاسو لپاره ذریعہ وګرځي د نجاتو. که چېرې دا اسلام ونکړه نو الله وی دغه اولاد دی د ستاسو دشمنان دي. سوره تغابن کې وی یا ایو الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ایمانوالو دیر د دې بیان ستاسو او د اولاد ستاسو نه په کور کې ستاسو دشمنان دي، فحذروهم، ځان ته بچ کې، د دشمن نه ځان نه بچ کې. دا څنګه دشمنان دي؟ دا سړي چې کله هوته د دیني او کار نشي کولې د دې د وجینا چې بس د دې په تربیت کې مصروف یم، دیل پیدا گیر کوم، دیل ټول ورځ نوکری کوم، مزدوری کوم، دیالی کوم، منځ ته نسمېګم، قران ته نسمېګم، نو دی په ژبان ته د دین نه پاتې شوې، دا خو دې ستاسو دشمنان شو بیا. د دې په ژبان دی زه په حرام او په حلال باندې لنه کومه چې ارسل لاس لرازینو صغیره تصریح لې جاړي او څه نشته دی په حلال باندې کار نکېږي، نو دی وجنه انسان لگی نو حرام کار کوي، انسان لگی نو ڈاکی کئی، غلاگانی کئی، جوارے کئی، قسم قسم ظلمونه کئی، پردے مال پا غلط طریقے باندلان دی کئی، قبضے پی کئی، در دید پارا چی دما دو ما شمانو مستقبل روخانا شی، اللہ وی داغی مستقبل یا روخانا شو یا نشو، غستا غصو شو، ستا مستقبل سنگا شو، تب اکی خپل مستقبل ندیات کرے، زکه وته دشمنان ویلی کنه چې مور او پلار د خپل اولاد پوجه باندې ته جهنم لایق شي، د الله د قهر او غضب لایق شي. دا څنګه دوستی شو او څنګه محبت شو؟ نو چې کله په دې طریقې تربیته کې نو ان شاء الله لکه عمر او عبدالرب جوړ شو، نو ان شاء الله چې دینه با تر مرګ پورې دا سکار نکېږي چې هغه د الله رب العزت د قهر او د غضب سببي، او داسې عمل او داسې حرکت به تي نکېږي چې هغه د مور او پلار د پاره سبب د خفقاني او د رسوایي. دې ته د ماشوم جوړېدل وي چې الله یې په قران سره د خپل اولاد تربیته کې پرورش یې وکړي چ څنګه د دې اور نه بچ کوي، نو د جهنم د اور نه بچ کوي. دا ډېر صحیح تربیت ته خلاله مشران له قابلیت او صلاحیت ورکی چې هغه دومره پیجنې چیرې زمونږه د دې ماشومان سره صحیح تربیت وکم دی کیږي چیغی کسا دنیا لالچ و اسرہ نئی و همدردی پکی چیغا استازان او اغا مدرسے او اغا درسون بکم دی چیغی کدو معشوم سر همدردی او دی دا سی گنی لکا خپل معشومان پرخ پکی نکی نو جدا سی او گنی نو تب یادی او معشوم تربیت کول شکنن اچه پرده او گنه پرواپی نساتی استازل که درد نئی تا سر غم نئی چه قیامت که وزمان هم تپوس کی گی چه زده خمور و پلارو کنه نا خود دنیاوی مشران دی نو توم ده دی مور و پلاروی روحانی زکه استاد روحانی مور و پلاری کنه نو تا ده دی ده روح کم تربیت کرده تاو تا کم عقیده خولی ده، تاو تا کم سنت خولی ده. نو یو جواب نشی کولی، داغی جواب نن په دنیا کې د الله کتاب ده چې پوی اے کے او چه کل گوری چه غلط حرکت کی نو منع کئی چه ها دا معشوم دا ذل تختی پا کئی بس اگر دا چه یو خبرو که نو جوړ چاپ شي پاغه باندې بیا نه لری کیږي دا وینه یو دا قسم تربیت ته چې علوم د قران، احکام د قران، عقیده د قران، اخلاق د قران دا توخه یې په دې باندې اځم دا دی چې کوم ضرری سيزونه دي دا غي نه منکه چې ور یو دروغ مو وایا چری دروغو نوی خواه اتو ایم داده چی کنزل مکوان و دی با دی خلو بد اخکاری او دریمو تداو وای چی دمورو پلار قدر کوا سلورم و تداو وای چی کور تزینم وای چی السلام علیکم او چی روزینم وای چی السلام علیکم او سلورم و پینزم و تداو آئے چه چر تماشوم وینی او پغاڑ باندی تاویزی نو لری کتنا پوئے کچی دا دا سکے تا دی تاویز پیدا کرے که خدای پیدا کرے تا لخوار سا اللہ در کری دی مور او پلاری در کری دی کوری دل در کری دی رزق دل در کئی خوراک سکاک جامع دل در کئی دا ټول زمواري دا غدا دا تعویذ دې سلا چولې دې دا تلری کا تارونه تلری کا چې ودا د اسلام خلاف دی اسلام مونږ ته دا تعلیم راکئ چې حاجت په الله نه غواړې مصیبت او تکلیف با الله لری کوي نو تو ګور دې ما شومان ته کنه ها چې دا تربیت دې وشي کنه نو مجاله چې په دا کور کې بیا گمراهي وشي اگر کاغی پی خفای کار سی او چکل ماشو مدری گی چی یا بزنیم پدی کور که یا بداشه نی لرکی دا ٹیوی او دا گمراهی او شیطانی تصویران رنگین وغیره لرکی نو پیو ماشو مسر اصلاحو شی کنخا اگا کور پاک شی مقی او بکی شیطانان دی رو ابیا بکی ملائک رازی زکا چی اگی کی بیا سبقی اگی کی بیا قرآنی اگی کی بیا کلمی اگه که بیا ده منزه ترجمه ای دا خود نبی علیه السلام خپل کورو و جبریل را نگه دیر وقت جکل راغ نبی علیه السلام مونگا پا انتظار و تنرات لی نو جبریل امین وی چه مونگا آغا کور تنزو چه اگه که یا تصویری یا بکی سپی یا بکی گنگی پرتای مونږه پاک زه ته ځو چې زبرالم د کټلاندې به کوترې پروتو زبرالم د کټلاندې به کوترې پروتو نو مونږ خدای زه ته ناراض نو حسن حسین واړو ما شومان نو هغه چې تدلارې نه راوسته او اچا ته پته نه و نو غیلری کو قتل کو حکم یو کو د سپورو قتلولو یو وخت ولې ډېر لوی نقصان دي چې ملائک کور ته نه راځي مسلمان کور ته کنه نو څومره محروم شه او بدبخت شه او سپیره شه سپیره کور خواته وي چې ملائک وته نه راځي اولې نه راځي دغه خبر هغه په خپل او کړي چې تصویرانی پکې چرته سپېی پکې چرته ګندګي پکې صفائی نه نمونږه هغه ځای ته نه راځو نا خلق محروم شي نو دینه به منی کئ ادمره به یری چوره د غیر خلق لباس وانه چه د مسلمانای لباس با چه خو اوغت کمیسو خو اوغت شلوار اخو کله ټوپه رضان نګوره سټ بوت لنډې چونډې جوړن کې د زمنګ مسلمانانو لباس نه دی ته خو به ویني په دې شیشو کې هر قسم خلق ته وای چې زوم دا سوالوته نو خبري لکه دا دې چالو زی ټول بخکارې ځانولې به شرم کوي او رسوا کوي دا مکو مکو نو مسلمانې درنه جامه خوګه جامه او د عزت جامه او لباس کوه دغه سیدون نزان ساته څنګه قران مونږ منی کوي چې لا تکونو کلذین کفرو لا تکونو کلذین کفرو ګورې د کافرانو په شان ته مکیږي غم د سره نشته د آخرت او پیغمبر وی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې ځان د بل قوم په شان کنو هغه سره بی بیا ته په قیامت کې يهودو سره رواني ته په قیامت کې عیسایانو او کرسچنیانو سره رواني ته په قیامت کې دیندوانو سره رواني چنن دنیا کې تا ته د غیغه جامه کل اخکاری د غیغه طریقه ته کل اخکاری د غیغه رواجونه او دستورونه هغه ته کل اخکاری نو غی سره وی بیان پیغمبر ویلو داسخه قرآن مونږ دې ټولو خبرو نه منې کوي دا زمونږ دینو دا زمونږ قرآن او دا زمونږ اسلام لیکن ډیر ګران دی ډیر دې تغاله کې خودل دا ډیر ګران دی ولی ځکه چې معاشره دا سي جوړه ده چې څنګه په خوانو قومونو پیغمبرانو ته وي چې تاسو خبره ومنو تاسو غوږ مونږ په نقصان پس راغلیه زمون په تاوان پس راغلی اے او خپلو کشرانو ته به نصیحت کو چې ګوره د ده خبره ونه منې کني دنیا به هم نقصان شي تاوان شي هیڅ پیدا به ونه کړي. ها لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون. مدین والو اوی پلو کشرانو تا که تاسو د شعیب علیہ السلام خبر او منلا نو کامیابی نشتا. بس ولی اغوی چه تول ناب که نقصان مکوی خانو چه نکو نصب گٹو داو دیده مونگ پن تاوان پسی گردی پیو که با ما چوی نو چه نا چه نصب گٹو چه ده سلو رو پو راولی نو سلو رو پو بخرس کنو دا مونگ ناس ستایو دا ورده زمونگ نقصان لطیوی دا کوای آقا کوای دا دوست زمونگ دا مالونو سرس حق ده دیوی پهرشی که گردون مکوای دیوی سوگندونا دروغ مخوره چی اوشی نخرسی گن تاسوی پا سوگندونو خرسوای نو حدیث که راغلی چی چا اوشی پا سوگند خرس کو نو آقا با تا قیامت که پغار آوا چولشی زمکه نوې ترومې زمکه پورې بکټ شي او د دې غاړه کې امیل به په شکل به واچول شي چې دا تا په درو غار سکړی وا غستی وا نو دا مکه وې سود مکه وې دې سره تاوان او نقصان کیږي معلوم خرابيږي او غي وینا ورته زمون په نقصان پس راغلي. سوره مومنون کې موي ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. قوم نو وچ پلو کشرانو ته چې کده دا سړی تابع شوی چې او استاد وبشان بنده دې کنه سر اسمان نه خونه دراغلی نو انكم اذا لخاسرون نقصان کې براشه نو دې چې کوم خبره کیږي کې خو زمون پیدا نشتا هغه سراسر نقصان دی. بدعتیانو به وموي چې زمونږ په سنتو کې نقصان دی نه پیسله اصله راځي نه څه د خوراک شی مونتې شو چې مونږ یې په تمونو په تعویزونو په ختمونو نه اخلو نو چل به کوو چې مونږ یې په امامتو باندې او په تعلیمونو په دې نهنو څه چل به کوو دا خو دې زمونږ په تاوان پسې لګېدلی دی پا مونگ بانده دا پیسا سود ندا وی دا دا مونگ نقصان کئی اوی دا مونگ غم خادی خراب وی چی دی مونگ تاوی چی بغم که وجڑا نکوی او مخ بنتا کوی گریوان نبن شلوی دا دا جاہلیت کارو ندی ولی پیغمبر ویلیو کن باقی دا چلی سمن نام اگا بنده دا مونگ مرگر نده من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعو الجاهليت چاگه پا غم کی مختقی و جامیش لی او اغا الفاظ دخلی نو باسی چاگه دا جهالت دی ریر غیر خبر کی چی اللہ دا پزیبا دی بلسو که غستیو کنا دی خود مرگ لایق نو دیر غیر خبری دا دا جاہلیت تھی پیغمبر وی دا زمونگ مر گره نا دیر سوک چی دے زکا دے رواجی کارو نا کئی مونگے صحیح تربیت کو او دے دنیا تا پسی روان دنیا پرستو پسی روان دے وی چی غم کی جڑا نئی نو آغمی کلے وی چی پوادکے ٹنگ ٹکور نئی جنج نئی گڑی دپکی نئی سنڈی دپکی نئی نو آغوادی تا خو دې زمون غم خادي خراب وي انکم لخاسرون خسران غیزې ته ویخه چې دنیا خلق بدر پوری خان دی خبرې بکی در پسې چې وګورا سمره ولا ګټلې وا را جمع کړی وا او داغه په کبره خنوا نو نه اور پسې ما خامونه او کړه نه اور پسې جمعه او کړه نه اور پسې سلوي ختي وکړه خلق برا پس خبری کئی زمونگ پا سنتو که دیر تاوان دے و نقصان دے پا دی وجہ باندی دین گران دے نون رسن دے گران خوا او اگا دین آسان دے چی داواتا نوے بس چوے چی ارسو چی کئی کوا کجمات ترازا منزو دست کوا نو خیر دے دغا وطا ہوئے خوچی راشی نو خبر وطا ہو کا قرآن وطا ہو خیا چی گورے کامیابی پا داگی کنن دے یوازی خوا چی تو ایزمونگا دیر ایسلا ہو شوا نستا دیر ایسلا کم دے ہو شوا صرف پا مانزو خو ایسلا نکی گی تا دا خپل کور ایسلا کری دا تا دا خپل ماشومانو ایسلا کری دا دا غینا دے اغا دا شرک نخی نشانی لری کری تا دا خپل کور نا دا تنگ تا کور سامان لری کری دے تا د خپل بیٹک نه او د دیرې نه تصویران لري کړی دي وسنګ اصلاح دی وشو تا خپل غم او خادي په سنت طریقه کړی دي چې بابا او خپل له امبوم بل چاته نه پریدما او جنازه باندې سارو ما پاغه وخت باندې به خخو ما قبر بل نه پخو ما پیغمبر منه کړی دا چنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر من اکڑے چی قبر پا خوائے ما ولی پی بوج دا پاسا کوئے وان یبنا علی وان یکتب علی پا غیبا دا پاسا سا جوڑوئے نا گمبتونا پا غیبا نلی کلمی کلنا کوئے چی پردوس خان لانیسان کے مر دے مسو چلو شو دی لیکلو تساجت تے سوک پی کلمی لیکی سوک ولا پا کفن لیکی سمرا بیزتی کی دا اللہ دا کتاب دی وجن مقبرہ کی ولی مند نکی اگر دو وجی فقہاو لیکلی دی یو دی وجن چی قبر بینو دی شرک مشرکینو سر مناسبت را دی بل دا مقبری زمک پلیتا دا ولی چی بنده بگی کی دی نو نور خوتنا الله خبر چې د نبی هغه سره څه چل کی نو دا خو هغه خوره د کنی پټی به کنی به پټی نو دې دی او یوم لیکلی ده چې مونږ پاک ځای کې کیږي د مقبره پتن لګي چا ډس کړی نو ستیر سو چا سکړی نو دې وجینا مالته کې بیا قران لیکلو او په کفن لیکلو او په خزو لیکل دا ډیر لوی ظلم دی ټول مخلوق لګیا دی دومره تاسو سره د قران قدر نشته د کلماتو قدر نشته نو منه کړی و د دین چې دامه کوي خلقو ته په دې وجبان قران ګران شو چې عمل په ګران دی یا په عمل کوي نو بس دا ټول سيزونه دنیا دا خوشاله ده به نه پاتې کیږي بیا سلاسل ناراضي نه پاتې کیږي خدایي یقین نشته نور اللہ رب العزت وی چیزا دی گیڑا پاکو ما دی حرام نبچکو ما دی بزای با حلال رزق خوری لگی او کدیری خو پاک بی نتو پی سبا نیولی نی پا قیامت کی نو کتا دیر راجم اکی چیزا با قیامت کی تپی را نیولی استان اللہ تپوس کی چیزا دی سنگ راجم اکڑی وا سنگ دی گٹلی وا سنگ دی خرچ کڑی وا دا ډیر لوی تبعی ده قران او سنت خو مونږ ته دا تعلیم راکئ چې صدې وګټل نو خرچې کا خرچې کا نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو کې دا سوچته دي چې هغه ته پردې مال خوګي د خپل مال نه غریب نه مونږ ته خپل مال خوګ دي نو استا مال هغه دي چې تا وخړه ودیس کا وادی غستلا دنیا کې د استعمال کړه د قستا ده او دا چې پریده خودن دا پردیشو هغه کې ستاسو دي نن موږ په دې کې مبتلا یو ډیر جمع کو خزان لپه ایسو نکو نه چې تم مسكين خدمت کو نه د میلم خدمت کو نه اهل عیال لسخو ولی بخل کنه نو بس هغه بل ته پاتې شي موږ ته دوا لاس او دوخ په لار شو دا سمرت خو انسان په دې نه پوهیږي الله وی چې طالب در کول نو ستا اولاد له نشم ور کولې چې ته ما سره غم دې ورګه چې ځامن پځای کما جدا جدا کما کورونه ولوکما وذونه ولوکما نو بیا ور سره غم نه وي د ځان غم د سره نشتا هغه غم خو بالله کوي کنا پتا خو د ځان غم نه کو ته چل تلل شنو یتیم به ولالې اے سبنی اسمر نو قران مونږ ته دا عقیده خي دا معاشره خي زمونږ اخلاق او زمونږ اعمال سموي اگر کله تکلیف به پکې خو لیکن رستو مونږ ته ډیر لوی خیر حاصل شي نو مونږ دعا کوو خلکو ته چې ری کې الله دا شعور پیدا کړي چې خپل ماشومان جمعه ترا لیږي قران ته کې نه وي چې دا د عقیده اخرت تو خش او په دې سره کاری نه په دنیا کې نو دا به ترسي چې نبی علیہ السلام ویلو چې بنده مرشي نو د عمل کاته اون غاړه ختم شو ملائک کاغذونو ماغذونون غاړي ها خو یو درې قسم خلق دي چې دا غي عمل ورپسې رواني جاری یا علم پرې خیرستو خلق فیدا اخلي یا ولد صالح نیک اولاد پرې خی نو کاغی عرص کئی نو کا دوا کئی او کنه کئی خود مور او پلار بگی برخا دا دا دی پا عمل کئی اگی تبا قیده رسی کنن او یا دا سی او کار کلی دنیا کی جی خلق تینا فیدا خلی کوئی کنستی نیر جوڑ کلی او خلق رستو پاگی سمر پوری جماعت کے امداد کلی مدرسه کے امداد کلی نو چې کومه ګټه او کم بلاک د دې په پیسو یې خښوې د نو چې هغه سو پوری اباغه کې کلمه ویل شي بسم الله ویل شي دې ته فائدہ رسی دا ډېر لوی خیر او برکت ته الله رب العزت ته خلق له توفیق ورکي چې خپل ماشومان باندې قران زده کوي او دینی تربیت یې کوي او اصلاح یې کوي او الله دې ولدا توفیق ورکي چې د خپل رسمي رواجی کارونه پرې دي او عمل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکي واخر دعوانا.